złotych. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 maja, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda podczas telekonwencji przedstawił swój program wyborczy, a w nim m.in. dodatek solidarnościowy dla osób, które straciły pracę. Szef dyplomacji Jacek Czaputowicz podziękował Polonii za wkład w budowanie wizerunku kraju. W tym serwisie także zaproszenie od Polskiej Opery Królewskiej na majówkę z Moniuszką. Podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do 1300 zł zapowiedział prezydent Andrzej Duda podczas telekonwencji programowej. Mówił wczoraj, że to konieczne w czasie epidemii koronawirusa. Zapowiedział także specjalny dodatek solidarnościowy dla osób, które straciły pracę. To 1200 zł dla każdego bezrobotnego, który stracił pracę w wyniku tego kryzysu spowodowanego koronawirusem. Na 3 miesiące. Po to, by miał dodatkowe zabezpieczenie w okresie, kiedy tej pracy szuka. Prezydent mówił też o powołaniu Funduszu Medycznego na leczenie onkologiczne oraz chorób rzadkich. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz za pośrednictwem mediów społecznościowych podziękował polskiej społeczności na całym świecie za jej przywiązanie do kraju. Nagranie opublikowano z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą. Chciałbym wyrazić wielki szacunek i podziękowania dla wszystkich, którzy pomimo trudności i oddalenia nie zaniechali kontaktów z ojczyzną i nie zapomnieli o mowie swoich przodków, przekazując polskość kolejnym pokoleniom. Dzień Polonii i Polaków za granicą jest świętem około 20 milionów osób mieszkających poza granicami kraju i przyznających się do polskich korzeni. Najliczniejsza grupa żyje w Stanach Zjednoczonych, 10 milionów. Inne duże skupiska są w Brazylii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Dziś, przypomnijmy, obchodzimy także święto flagi. Polska Opera Królewska zaprasza na majówkę z Moniuszką. Obchody online rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki instytucja zaplanowała od dziś do wtorku. Mówi Anna Czajka z Polskiej Opery Królewskiej. W godzinach południowych na naszym profilu Facebook pojawi się niespodzianka dla najmłodszych melomanów. Będzie to zestaw krzyżówek, rebusów, łamigłówek, wierszyków i kolorowanek. W niedzielę 3 maja o godzinie 19 na naszym kanale YouTube retransmisja spektaklu Śpiewnik domowy. A we wtorek, 5 maja, przygotowany specjalnie na tę okazję koncert pieśni Stanisława Moniuszki w wykonaniu solistów Polskiej Opery Królewskiej. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamieściło na swojej stronie internetowej pełen wykaz ofert online przygotowanych specjalnie z okazji rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki przez opery, filharmonię, orkiestry, teatry czy galerie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś mało chmur, ale miejscami przelotne opady deszczu i burze. W ciągu dnia od 15 stopni na zachodzie do 19 miejscami na wschodzie. Chłodniej tylko na Podhalu i nad morzem około 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Hashtag moja flaga. Wywieź biało-czerwoną flagę przed domem, na balkonie, w miejscu pracy. Zrób zdjęcie i udostępnij w mediach społecznościowych. Hashtag moja flaga. To już dziś. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Bądźmy razem w tych trudnych czasach. Więcej na niepodległa.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Tesco czekają na Ciebie doskonałe okazje. W tym tygodniu karkówka wieprzowa 11,99 za kilogram i masło łaciate 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. W Tesco. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej 2-metrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. 4 minuty po 10. Polski top wszechczasów. W programie trzecim Polskiego Radia, dzień drugi, 13. notowanie tego topu ułożone oczywiście według Państwa głosów. Miejsce 103 przed nami, to jest utwór z 2005 roku. Bardzo dobrze pamiętam, kiedy ten utwór się pojawił. Mówiliśmy na to singiel z płyty Echo System. To był zaskoczeniem, że hej, właśnie tak gra i że to wszystko tak brzmi. Ale brzmi pięknie i brzmi do dziś. Mimo wszystko 2005 rok, 45. miejsce w polskim topie wszechczasów trójki w 2013 roku. No a dziś ta sama pozycja co przed rokiem, czyli 103. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję za Państwa opowieści, dziękuję za Państwa wspomnienia i za Państwa emocje, bo to jest tak naprawdę najważniejsze po tej drugiej stronie odbiornika. No i lista, wirtualna lista obecności na trójkowym Facebooku się tworzy. Bardzo proszę tam zaglądać i można się oczywiście wpisywać. Miejsca jest naprawdę, naprawdę sporo. 102 to utwór, piosenka z roku 1983. Wielkie łące ciepłe. wszystko będzie takie nowe i takie pierwsze. Krew taka gęsta, tobie tak wdzięczna, z tobą bezpieczna. Nad nami dmucha, w chce lata, w chce wiatr, daleko z betonu świat. Jak porażeni, bo są zmęczeni. Posłuchaj, muzyka na smykach gra, do ciebie po niebie szła. Jak co roku, pisze pani Beata. Wiele piosenek to mój soundtrack do życia. Ten utwór kojarzy mi się z chłopakiem z liceum. To była ulubiona piosenka przyjaciółki. To śpiewaliśmy na jakimś ognisku, a to leciało z głośników w aucie, gdy jechałam na ważne spotkanie w ważne miejsce. A to było w radiu na porodówce. Opowiadam teraz dzieciom, dlaczego ta lista jest tak wyjątkowa i dzielę się niektórymi wspomnieniami z nimi. A 10-letni syn dołożył do swojej listy ostatnio Republikę. Pozdrawiam z Sulejówka. Pozdrawiamy was bardzo, bardzo gorąco. Dmuchawce, latawce, wiatr. Dziwię się, że to nigdy nie było w pierwszej setce polskiego topu wszechczasów trójki, ale nie było. Dziś na miejscu 102, może za rok będzie lepiej. Wczoraj po godzinie 22 okazało się coś ważnego. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z trójką. Okazało się, że Daria znowu jest na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego. 1996 notowanie to było i za 4 tygodnie, to już państwo sami wiedzą, co będzie. No właśnie, 101 miejsce. Piosenka z roku 1996. wtedy wie, że oczy mnie mrugują. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu. Bardzo miłym akcentem dziś podczas tego naszego radiowego spotkania jest to, że Państwo przysyłają zdjęcia polskich flag, bo to dzisiaj przecież Dzień Flagi. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Proszę nie ustawać. Oprócz zdjęć radio odbiorników oczywiście mogą być też zdjęcia z bielą i czerwienią. Kiedy powiem sobie dość, ONA, 1996 rok, 40 miejsce, najwyższe jak do tej pory w 2017 roku, a dziś miejsce 101. Za chwilkę zaczniemy pierwszą setkę Państwa zdaniem najważniejszych polskich utworów, najpiękniejszych. Ja jeszcze tak wspominam sobie jedno ze spotkań z Piotrkiem Baronem tutaj na Trójkowych Korytarzach, to było kilka lat temu, powiedział, wiesz co? Za powiedzmy 20 lat napiszę książkę o Trójce. Tak, zrobię to. I kiedy będę pisał tę książkę, to bardzo wiele stron poświęcę na maile od słuchaczy, które dostawałem, czy wciąż dostaję podczas topu. Oj, to chyba będzie poczytna lektura, tak mi się wydaje. Miejsce setne. Razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienie. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. Twych ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus. A tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia. Muszę przyznać, że niektórzy z Państwa to nieźli kusiciele, dlatego że w mailach namawiają mnie na to, żebym zdradził na antenie swoje ulubione polskie utwory wszechczasów. To jest niemożliwe. Taka lista jest niemożliwa do stworzenia. Mniej więcej w kategorii na przykład najważniejszy, najpiękniejszy albo najbardziej wywrotowy, no to już można lepiej pokombinować, ale te od A do Z najlepsze, najważniejsze, no nie wiem, byłoby to chyba trudne. Z płytami byłoby łatwiej, bo od lat ten mój top 3 się nie zmienia. Nowe sytuacje Republiki, Brygada Kryzys, ich pierwsza płyta Czarna, no i Korowód Marka Grechuty z 1971 roku. Właśnie z tej płyty Ocalić od zapomnienia, miejsce setne podczas 13. polskiego topu wszechczasów Trójki według Państwa głosów. No i co? A jeszcze na jedno mnie Państwo namawiają, żebyśmy cytowali na antenie nasze ulubione fragmenty serialu Alternatywy 4, skoro był już dzisiaj cytat o Fladze. No tak, no na przykład coś takiego. Baletu nie będzie, gdzie chór? No bo my przecież stawiamy na chóry. Tango, bolero, bebop. Manna, hosanna, różaniec i szaniec, jazda i basta i stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą, nie grają na bis, chociaż żal. Zanim więc serca upadłość ogłoszą na bal. Marsz na bal, szlejcie aorty, ja idę na korty, robotą i w rękach się pal. Miasta nie czułe, mijajcie jak orty, bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony i pij zdrowie dam. Chodnik z niebytu wynurza się fal. Widzi swą mamę i tatę i żonkę i rusza, wyrusza na bal. Sucha kostucha tam mis wykidajło, wyłączy nam prąd w środku dnia. Pchajmy więc tacz i obłędu jak Byron, bo raz mamy bal. Pani Marylo, chciałbym pani coś wyznać. Tak gdzieś po cichu liczę, że tutaj, w trójkowym studiu naszej ukochanej patronki Agnieszki Osieckiej, będzie można kiedyś odstawić piękną sesję z panią w roli głównej. Tylko koniecznie, żeby pani miała tę czarną gitarę akustyczną z napisem Maryla na gryfie. Dobrze? Czy tak możemy się wstępnie umówić? Niech żyje bal Maryli Rodowicz z 84 roku na miejscu 99 podczas 13 notowania polskiego topu wszechczasów w Trójce. No i mamy miejsce 98 i mamy rok 1981. Może i niebo ostrożnie, nie winogrona. Ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostrości. Dobrze miach, jak dobrze mi. Cykady na cyklach. Cykady na cyklach. W nocy gwiazdy spadają. A dyskoteka. Przez bardzo, bardzo krótką chwilę dokoła widzę i motyli. Słodkie winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostro lśni. Dobrze miach, jak dobrze mi. Cykady na cykladach. Cykady na cykladach. W nocy gwiazdy spadają. Lista obecności to melduje się South Ealing, Londyn. Pragnę podziękować wam, panowie, za ten coroczny prezent urodzinowy. Nie ma nic lepszego niż spędzanie czasu z bliskimi, słuchając tego, co tygrysy lubią najbardziej i do tego w waszej oprawie. Adrian wraz ze zdalnie z Polski słuchającym tatą makaronem. Tatą makaronem? Okej. Poszło przez radio. Pozdrawiamy bardzo gorąco z okazji urodzin i również całą rodzinę. O. Cykady na cykladach, czyli zespół Manan, czyli 81 rok, 91 miejsce to było w 2019 roku, czyli rok temu, a dzisiaj 98, no niestety spadło o 7 miejsc. Przyznam, bardzo lubię ten utwór. Teraz za 25 minut jest godzina 11. Mamy nadzieję, że u Państwa wszystko ok, że są Państwo zdrowi, że są Państwo w domu z trójką, że słuchają Państwo topu, a powitać. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. Kiedyś odejdziesz, nas

prawie na dach. Jest tu w osiedlu taki najwyższy blok. Codziennie myślę, patrząc z niego na świat, co będzie, kiedy wreszcie zrobię ten krok. Ostatni krzyk, łabędzia nuta i dalej nic w teatrze lalek. Ogólnie mówiąc, life is brutal. Poza tym wszystko doskonale. Był 85 rok, kiedy nagrali tę piosenkę. Pamiętam, mam nadzieję, że większość z nas pamięta bardzo dobrze teledysk do tego utworu z zespołem Lady Punk, muzykami krzątającymi się gdzieś tam na takiej małej scence w jakimś niezbyt dobrze oświetlonym pomieszczeniu, no ale melodia, zwrotki, gitarę, super. Sztuka latania, zespół Lady Punk na miejscu 96 dziś. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Przypomnę Państwu tylko od godziny 12 Piotr Metz, później od 15 Piotr Baron i od 18 do 21 ostatnie odliczanie, Final Countdown, Marek Niedźwiecki. No i miejsce trzecie, drugie i pierwsze. Kto? Co? Przekonamy się wkrótce. A u nas piosenka z roku 2004. Piąte miejsce 13 polskiego topu wszechczasów programu Trzeciego Polskiego Radia. Zanim pójdę, zespół Happy Set. A jeżeli chodzi o miejsce 94, wydaje mi się, że to jest jedna z najmłodszych piosenek w tym zestawieniu. Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z trójką w domu. Bądźcie zdrowi. We'll be right back.